Waarom werken diëten niet? Je krijgt honger of trek. Dit verhoogt de kans op een eetbui. En door de eetbuien en het diëten krijg je de verstoring in het honger- en verzadigingsmechanisme. Je lichaam gaat op de spaarstand. Dat wil zeggen, als je minder gaat eten, gaat je lichaam lager, minder hard werken. Je kan het vergelijken als een kachel die je op een standje lager zet. Op het moment dat je weer gewoon gaat eten, blijft je lichaam op de lagere stand werken. Waardoor je dat extra eten niet nodig hebt. En dat verklaart ook het yo-yo effect. Je verliest spiermassa. Spiermassa vraagt dat spieren vragen om energie. Dus hoe minder spieren, hoe minder calorieën je verbruikt. Dus als je bij een dieet niet heel veel sport, dan is dit een nadeel. Een streng dieet, kun je dat je hele leven lang volhouden? Lijkt me niet, je krijgt daar ook tekorten in essentiële voedingsmiddelen. Zondigen leidt het tot frustraties. Maar liefst 95% van de mensen die op dieet gaan, die vallen terug. En iedereen kent het wel, dat je heel gemotiveerd begint en na enige tijd zondig je een keer, daar baal je van en uiteindelijk ga je dan nog meer eten. Door diëten ben je de hele dag met eten bezig. Je eet van je lijstje, je bent bezig wat wel en wat niet mag. En dat kan vaak heel ongelukkig maken. Je luistert niet naar je lichaam, je luistert niet naar je honger, je weerstaat je honger. En je luistert ook niet als je voldoende hebt gehad of waar je eigenlijk zin in hebt, want je volgt je dieet en eet vanaf je lijstje.